kender et dyr med store gule hænder. En lille løgn fyr, der hjælper sine venner. Han er fuld af gode råd, og han er ikke bange for noget. Når man spørger, om han tør, siger han, ja, ja, ja, jeg gør. Det bedste han ved, er spandevis af honning. En bi bliver måske vred, fordi han driller biens dronning. Han er altid glad og kål, og han er ikke bange for noget. Og når man spørger, om han tør, siger han, ja, ja, ja, jeg gør. Vi elsker ham, fordi han er vennernes ven. En af de få, der er tilbage, og heldigvis kommer han igen. Især hvis han får kage, lille men skrab, kan klare hele verden. Giv altid en lap til dem han møder på sin færden. Han er aldrig den der går, og han er ikke bange for noget. Og når man spørger om han tør, siger han, ja, ja, ja, jeg gør. Han er venners ven, en af de få, der er tilbage. Og heldigvis kommer han igen. Især hvis han får kage. Han kender et dyr med store gule hænder. En lille løgnfyr, der hjælper sine venner. Han er fuld af gode råd, og han er ikke bange for noget. Og når man spørger om han tør, siger han, ja, ja, ja, jeg gør. Ja, han gør.